Acar'ın oğlu da ormandan. Ormandan gel Acar'ın oğlu da ormandan. Daha dün ayrıldım mor yazmalı da yarimden. Daha dün ayrıldım mor yazmalı da yarimden. Ay anama babam da denk geliyor. İkimizin boyları da denk geliyor. Ay anama babam da denk geliyor. İkimizin boyları da denk geliyor. Dam üstüne sermişler desinler. Dam üstüne sermişler desinler. Sevip sevip almıyorlar da yeniler. Sevip sevip almıyorlar da yeniler. Ay anama babam da denk geliyor. İkimizin boyları da denk geliyor. Ay anama babam da denk geliyor. İkimizin boyları da denk geliyor. Eklemedir, vay koca konak ekleme. Eklemedir, vay koca konak ekleme. Benden başka yar sevmişsin saklama. Benden başka yar sevmişsin saklama. Ay anama babam da denk geliyor. İkimizin boyları da denk geliyor. Ay anama babam da denk geliyor. İkimizin boyları da denk